لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 92. suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde hep beraber bu sureyi tanımaya çalışacağız. Leyl suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Sure Şems suresine o kadar benziyor ki sanki bu iki sure birbirini tefsir etmektedir. Adeta birinde anlatılanlar diğerinin tefsiri mahiyetindedir. Arkadaşlar, rivayete göre bu sure Hazreti Ebu Bekir hakkında nazil olmuştur. Gerçi Ensar'dan Ebu Dahta hakkında nazil olduğu da anlatılır. Bu zaten Ebu Dahta'nın Medine'de bir bahçesi varmış. Hurmalar bahçe duvarından dışarı sarkar ve bu zat çocukların yemesini engellermiş. Çocukların eline aldıkları hurmaları zorla ellerinden alır, hatta ağızlarındakini bile zorla çıkarırmış. Allah'ın Resulü birkaç kez ikaz etmiş, böyle yapmasan iyi olur demiş, ama yine de adam ben bu bahçeyi çok seviyorum diye aynı şeyi yapmaya devam etmiş. Allah'ın Resulü bir defasında adamı huzuruna çağırır. Eğer bundan vazgeçersen, yani onu çocuklara ikram edersen, fakirlere ikram edersen, karşılığında cennet var der. Ama adam yine de anlamaz. Arkasından bir sahabi yetişir. Yahu duymadın mı? Allah'ın Resulü cennet var dedi diye ikaz eder. Adam der ki, yahu iyi ama ben bu bahçeyi çok seviyorum, bu bahçeden vazgeçemiyorum deyince, adamın bu işten vazgeçmediğini görünce o sahabi koşa koşa Resul-i Ekrem'e gelir. Ey Allah'ın Resulü, demin Ebu Dahta'ya o bahçenin karşılığında cennet var dedin değil mi? Allah'ın Resulü evet der. Peki o bahçeyi ben satın alıp ona tavsiye ettiğin şeyi ben yapsam bana da cennet var mı diye sorar. Evet, sana da cennet var deyince Allah'ın Resulü hemen o sahabi gitti, o bahçeyi satın aldı ve Müslümanlara vakfediverdi. İşte sure bunun üzerine geldi deniyor. Arkadaşlar, hadise doğrudur ama bu sure bunun üzerine gelmemiştir. Zira bu hadise Medine'de olmuştur. Halbuki az evvel de ifade ettiğim gibi bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Hazreti Ebu Bekir Mekke'de köle azadı yarışına başlamış elinde avucunda ne varsa hepsini bu karlı işe yatırmış. Hani Beled suresinde anlatmıştım, Allah'ın Resulü kim bir köleyi azat ederse azat ettiği o kölenin her bir azasına karşılık Allah onun cehennem ateşinden bir azasını azat edecektir buyurmuştu ya, işte bu müjdeyi alan Hazreti Ebu Bekir pek çok köleyi azat etmiş. Hazreti Bilal da bunlardan birisiydi. Ebu Bekir seyyiduna ve ataka seyyidena. Ebu Bekir bizim efendimizdir ve bir efendimizi, Hazreti Bilal efendimizi de hürriyetine kavuşturmuştur der sahabi. Hazreti Ebu Bekir yığın yığın köleleri azat etmiş. Babası Ebu Kuhafe der ki, oğlum madem ki bunları satın alıyorsun bari kullansan, işini gördürsen, şöyle güçlü kuvvetli köleleri azat etsen, satın alsan da bir teşkilat kursan, bir çete kursan, kimse sana yan gözle bakmasa, bakamasa der. Ebu Bekir der ki, baba ben öyle bir işimi gördürüyorum ki, ben öyle karlı bir işe yatırım yapıyorum ki sen bunu anlayamazsın der. İşte surede bu anlatılıyor. Arkadaşlar, Rabbimiz yine yeminle söze başlıyor. Yeminler burada da söz konusu ama bir önceki suredeki yeminlerin tam tersi olarak yeminlerin bu surede geldiğini görüyoruz. Kainatta varlıkların mukabili olduğu anlatılır. Sema mukabili arz, gündüz mukabili gece, karanlık aydınlık, kadın erkek, iyi kötü. İnsan da böyledir. İnsanda da mümin ve kafir olarak mukabil görüyoruz. Nasıl gece varken mukabili yoksa, yani gece varken gündüz yoksa, insan da ya küfürde ya da imanda olacaktır. Birinin varlığı diğerinin yokluğunu intihar edecektir. Arkadaşlar, aslında geceleyin de her şey yerinde durmaktadır. Ama gece tarafından örtüldüğü için olan şeyler görülmemektedir. İşte küfür de, şirk de imanın üstünü örten gece gibidir. İşte arkadaşlar, surede bu husus da anlatılır. Yine bu surede insanların çeşit çeşit olduğu, buna bağlı olarak da insanların amellerinin çeşit çeşit olduğu anlatılır. Üç vasıf sayılır. İşte bu üç vasfın sahiplerinin kolaya kolaylanacağı, cennete kolaylanacağı anlatılır. Sonra üç vasıf daha anlatılır. Bu vasfın sahiplerinin de zora kolaylanacağı, cehenneme kolaylanacağı anlatılır. Daha sonra da hayat programlarını Allah'ın istediği biçimde, Allah'ın istediğine göre ayarlayanların cennete gideceği, aksini yapanların da hor hakir mahluklar olarak aşağıdan cehenneme akacakları anlatılır. Bu kısa mukaddimeden sonra, bu kısa özetten sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek anlamaya çalışalım. Birinci ayeti kerime şöyle: وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى. Kapladığı zaman geceye yemin olsun ki, bürüyüp örttüğü zaman geceye yemin olsun ki. Arkadaşlar, demek ki gece bir şeyleri örtecek, bir şeyleri kapatacak. Peki neyi örtecek gece? Neyi örter gece? Düşünceyi örter, ışığı örter, zevki örter, eğlenceyi örter, her şeyi örter gece. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ. Bir de açılıp aydınlattığı zaman, açığa çıkardığı zaman gündüze yemin olsun ki. Güneşi ortaya çıkarttığı zaman, güneşi ortaya koyduğu zaman gündüze yemin olsun ki. Öyleyse gece ve gündüz Allah'ın iki ayrı ayetidir. Bu kelimelerle esrar dolu bilinmez kainatı anlatıyor Rabbimiz. Sizin hiç müdahale edip değiştiremediğiniz gece ve gündüzü peş peşe getiren Allah'tır. Bu kainat çarkını hiç durmadan çeviren, döndüren O'dur. Gece ve gündüz. Bu ikisinin bizim hayatımızda fonksiyonu çok büyüktür. Birinde mesaj alınacak, diğerinde de bu mesaj uygulanacak. Arkadaşlar, gece Allah'la istişare edilecek, gece plan yapılacak, gece Allah'ın kitabı Kur'an'dan mesaj alınacak ve gündüz de aldığımız bu mesajı, aldığımız bu ayetleri uygulamaya koyacağız. Bugün de öyle. Ama Rabler farklıdır. Bugün de insanlar gece mesaj alıyorlar ama alınan mesaj kaynakları farklıdır. Filan ya da falan kaynaktan, televizyondan, radyodan, gazeteden, dergiden insanlar bugün mesaj almaktadır. Arkadaşlar, önce geceden bahsetti Allah, sonra gündüzü hatırlattı. Yani geceden sonra gündüzün geldiğini, zulmetten sonra aydınlığın geldiğini anlattı. Bunun manası şudur: ey Müslümanlar, küfrün, şirkin, inkarın ve ilhadın çevrenizi kaplayıp sizi boğacak haline gelişine sakın üzülmeyin. Sakın ümitlerinizi yitirmeyin. Bilesiniz ki gündüzü getirerek geceyi yok eden Allah, gündüzle geceyi kovan Allah, İslam'ın nuruyla elbette tüm alemleri aydınlatacak, sizin çevrenizi de aydınlatacaktır. İşte arkadaşlar, sure o günün bunalmış Müslümanlarına bu müjdeyi getiriyordu. Üçüncü ayet-i kerime bakın şöyle: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى. Bir de erkeği ve kadını yaratana yemin olsun ki, yaratana ya da yaratışına yemin olsun ki, kendine has özellikleriyle, vücut hatları ve ayrı ayrı karakterleriyle erkeği ve kadını yaratışına yemin olsun ki. Arkadaşlar düşünün, akıldan mahrum, fikirden, iradeden, bilgiden mahrum iki damla suyun erkek ve kadın olması akıllara durgunluk veren bir şey değil mi? Kimse inanmaz buna. Şuraya bir damla su koysak ve desek ki bu bir damla sudan şöyle 50-60 kilogram ağırlığında gören, işte işiten, aklı olan, hisseden, gülen, ağlayan, konuşan bir insan çıkacak deseler kimse buna inanmaz. Yahu bunun eti nerede? Yahu bunun kemiği nerede? Kanı, kasları, damarları nerede der. Bunu Allah'tan başka kimse yapamaz. Erkek nasıl erkek oluyor? Kadın nasıl kadın oluyor? Bu dengeyi kim ayarlıyor? Eğer bize kalsaydı bu dengeyi çoktan bozardık biz. Hemen hemen bugüne kadar kız isteyen ebeveyn görmedim ben. Bilmem siz gördünüz mü? İstatistik yapılıyormuş. Savaşsız toplumlarda daha çok kadın doğuyormuş. Savaş yıllarında da ziyadesiyle erkek doğuyormuş. Ayarlayan ayarlıyor bunu. Kimsenin müdahale imkanı olmayan bir konu. Arkadaşlar, tüm doğumların %40'ı erkek olsun, %40'ı kadın olsun, %20'si de karışık olsun demeye kimsenin hakkı yoktur. Bakın, bu yeminlerden sonra Rabbimiz çok önemli bir konuyu anlatacak. İnne sa'yekum leşetta. Şüphesiz ki sizin sayeniz, çalışmalarınız, işiniz, aşınız, amelleriniz, gidişiniz, gelişiniz, hayat anlayışınız, planınız, programınız çeşit çeşittir, farklı farklıdır. Çalışmalarınızda farklılık var. Zira insanda irade var. Melekler, ay, güneş, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler hep düzenlidir. Çünkü bunlarda irade yoktur. Bütün bunlar insandan çok güçlüdür ama iradeleri olmadığı için itiraz edemezler, yan çizemezler, yaratılış gayelerinin dışına çıkamazlar. Ama insan öyle değildir. Onda çeşitlilik vardır. Kimisi iyidir, kimisi kötüdür. Kimisi uyur, kimisi savaşır. Kimisi tesettürlüdür, kimisi açıktır. Kimisi zulmeder, kimisi zulmü def için çırpınır. Kimisi alimdir, kimisi ilme düşmandır. Kimisi mümindir, kimisi kafirdir. Kimisi müşriktir, kimisi muraidir, kimisi cesurdur, kimisi korkaktır. İşleriniz, amelleriniz çeşit çeşittir. Kiminiz paradan hoşlanır, kiminiz kadından, kiminiz mevkiden, kiminiz makamdan, kiminiz futbol maçından, basından, yayından, televizyondan hoşlanır. Kiminiz elbiseden, gezmeden, yemeden, içmeden hoşlanır. Kiminiz protokoldan, protokolla düşüp kalkmaktan zevk alır. Kiminiz görülmekten, gösterilmekten, haberdar olmaktan, haberdar edilmekten zevk alır, kiminiz meyhaneden, kiminiz kumarhaneden, kiminiz faizhaneden, kiminiz bilmem ne belahaneden zevk alır. Kiminiz mescitlerden, ayetten, hadisten hoşlanır, sarıktan, cübbeden hoşlanır, hüküm verdiğinde adil davranmaktan, çoluk çocuğunu cennete hazırlamaktan, Allah adına birileriyle beraber olmaktan hoşlanır. Hasılı, sayeniz farklıdır sizin. Safa ve Merve'leriniz farklıdır. Say farklı olunca Safa ve Merve'ler de farklı olacaktır elbette. Safa ve Merve'ler farklı olunca da Zemzem'ler farklı olacaktır. Kim nerede say ediyorsa, ne adına say ediyorsa sonunda bulacağı Zemzem'i de odur. İki banka arasında say eden kişinin bulacağı Zemzem faizdir, bellidir. Mesela tekele say eden kişinin sonunda bulacağı Zemzem şaraptır, bellidir. Paris'ten Safa ve Merve edinen kişinin sonunda bulacağı Zemzem'i parfümdür, modadır, Madonna'dır, Maradona'dır. Ya da eviyle dükkanı arasında say eden kişinin sonunda bulacağı Zemzem de marttır, dolardır, paradır, puldur, makamdır, mevkidir, evdir, attır, arabadır, arsadır. Arkadaşlar, Safanız ve Merveniz neresiyse, sayınız neye ise elbette onun karşılığını göreceksiniz. Bakınız, Rabbimiz ayeti kerimesinde buyurur ki İnne sa'yekum leşetta. Sayınız çeşit çeşittir. Kim nereyi sevmişse Zemzem'i oradan içecektir. Adam öyle diyormuş. Evlat, bu yaştan sonra beni camiye sokma diyormuş. Çocuk babasının elinden tutmuş, caminin kenarına kadar gelmişler. Baba, ne olur, girelim de şurada bir namaz kılalım diye yalvarırken, babası da çocuğuna aynen öyle diyormuş. Evladım, ne olur bu yaştan sonra beni zorlama, beni camiye sokma diyormuş. Arkadaşlar, cami adamın sayının bittiği yer. Hani sayın bittiği nokta olur ya, uç nokta, Safa ile Merve var ya, İşte camide adamın sayının bittiği yer. Evladım, ne olur bu yaştan sonra beni camiye sokma, beni zorlama diyormuş. Öyleyse bir düşünelim. Bizim sayımız neresi? Arkadaşlar, biz ne adına say ediyoruz? Biz nerede say ediyoruz? Bunu çok iyi düşünmek zorundayız. Zira pek çok say çeşidi var. Ama şunu iyi bilesiniz ki فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى. İçinizden kim verirse, Allah'ın verdiğini verirse, yarım ekmek, çeyrek ekmek, bir hurma, yarım hurma verirse, Allah güç mü verdi onu verirse, Allah bakış mı verdi onu verirse, dil mi verdi Allah onu verirse, ilim mi verdi Allah onu verirse, el mi verdi Allah onu verirse, ama müttaki olarak onu benimseyerek Allah'tan korkup Allah adına yaparsa, Allah için verirse, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, bir de hüsnayı tasdik ederse. Peki hüsna nedir? Arkadaşlar, hüsna en güzel kelimedir. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهُ kelime-i tevhididir. Yani kişi وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, bu kelime-i tevhidi tasdik ederse, en güzel kelimeye iman ederse, başka nedir hüsna? Arkadaşlar, hüsna cennettir. Hüsna peygamberin hayatıdır. Hüsna Allah için veren kişiye Allah'ın mutlaka vereceğine imandır. Hüsna cehennemden kurtuluş çaresidir. Hüsna namazdır, oruçtur, Kur'an'dır ve sünnettir. Hüsna İslam'dır. Hüsna şeriattır. İşte وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, kim bunu tasdik eder, doğrudur der ve bu doğru hatırına verirse, فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, biz onu kolaya kolaylayacağız. Bakın arkadaşlar, ayeti kerimenin manası çok açık. Kim Hüsna'yı tasdik ederse biz onu kolaya kolaylayacağız. Öyleyse bir düşünün. Son bir ayda ne verdiniz bir düşünün. Son bir hafta içinde, son bir gün içinde ne verdiniz bir düşünün. Arkadaşlar, Rabbimiz buyurur ki فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Biz vereni kolaya kolaylayacağız. Bunun manası şudur. Allah hesabı kolaylaştıracaktır bir. Bir de kim verirse, müttaki olursa, yani tevhidi kabullenirse, o kişinin hayatını cennete kolaylayacaktır Allah. Öyle bir hayat yaşar ki kolayca cennete gidiverir. Öyle kolay bir hayat ki kazanması kolay, harcaması kolay, namazı kolay, ikramı kolay, terbiyesi kolay, hanımını kolay terbiye eder, çocuklarını kolay terbiye eder, kolay karar alır, Allah'ın rızasının nerede olduğunu bilir ve hemen ona kolayca yöneliverir. فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Biz onu kolaya kolaylayacağız. Hani اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ diyordu ya Peygamberimiz, din kolaylıktır diyordu ya, işte o kolay olan dini yaşayacak ve kolayca cennete gidecek, kolayca Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış olacak. Bakın, bundan sonra bu kolayın mukabilini Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle anlatıyor. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Ama kim de tutar, cimrilik yapar, vermekten korkarsa, bir de kendi kendine yeteceğine inanır, müstağni davranırsa, ben bana yeterim, ben beni kurtarırım. Benim devletten tanıdığım var, dekandan tanıdığım var, bakandan tanıdığım var, polisten tanıdığım var, evim var, arabam var, param var, markım var, dolarım var, kredim var, çevrem var, ben bana yeterim. Benim kimseye ihtiyacım yoktur. Ben beni kurtarırım diye müstağni davranırsa, bir de وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, Hüsna'yı da, tevhidi, cenneti de yalanlarsa, cennettekileri istemezse, cennettekilere arzu duymazsa, فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ona da zoru kolaylaştırıverir Allah. Arkadaşlar bakın, ayeti kerime çok açık. فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ona da zoru kolaylaştırıverir Allah. Zor onun için kolay yolu verir. Mesela evine gideceksiniz bir adamın, evine gittiğiniz adamın hanımı süslenecek, püslenecek, en güzel elbiselerini giyecek ve gelen misafirlerin karşısında raks edecek. Onlara izzet ve ikram adına adam karısını ikram edecek. Ne kadar zor değil mi? Kadın için de onun kocası için de ne kadar zor değil mi? Ama yapıyor adam bunu şimdi. Zor ne kadar kolaylaşmış değil mi? Arkadaşlar, bir kadının tüm vücudunu ortaya dökerek sokağa çıkması çok zor bir şeydir. Öyle değil mi? Böyle bir talihsizlikle karşı karşıya kalmaktansa bin defa ölmeyi ister değil mi Müslüman bir kadın? Ama bakın sokaklarınıza, bu zor nasıl kolaylaşmış bir görün. Mesela bir adamın içki içmesi, zina etmesi, kumar oynaması, domuz eti yemesi çok zordur. Ama Hüsna'yı, tevhidi yalanlayanlar için çok kolaydır bunlar. Bir adamın namazsız bir hayatı kabullenmesi arkadaşlar çok zordur ama kolaylaşmıştır pek çoğunun hayatında. Bakın çevrenize, zor dediğiniz şeyler, çok zor dediğiniz şeyler nasıl kolaylaşıvermiş insanların hayatında. İşte Allah Hüsna'yı, tevhidi, cenneti, Kur'an'ı, sünneti, İslam'ı yalanlayanları cehenneme, şerre yollarını kolaylaştırıyor. Aklın alamayacağı kadar zor olan şeyleri Allah onlar adına kolaylaştırıveriyor. Evet arkadaşlar, Hüsna'yı tasdik edeni, yani kelime-i tevhidi, İslam'ı, dini tasdik edeni kolaylıkla cennete götüreceğiz, cennet yolunu ona kolaylaştıracağız diyor Allah. Arkadaşlar, Hüsna'yı tasdik edenin akıbeti elbette ona ulaşmaktır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Lillezine ahsenul husna ve ziyade." o hüsnayı tasdik eden kişiler için daha da ziyadesi vardır buyurur. Zira iyilik yapanların, güzellik yapanların sonunun iyilik ve güzellik olacağına inanmıştır bu insan. Arkadaşlar, bu iman çok önemlidir. Buna inanmayan kişi, yani iyiliğin sonunun iyilik olacağına inanmayan kişi, yani iyilik yaptığı zaman sonunda iyilik bulacağını, sonunda iyiliğe kavuşacağını kabul etmeyen, buna inanmayan kişi iyilik yapamaz. Enayiliktir onun için iyilik yapmak. Zira karşılığını göremeyeceği bir şey yapmak enayilikten başka bir şey değildir. Çünkü adam ahirete inanmamaktadır. Arkadaşlar, ben uzun bir süre Almanya'da kaldım. Çok iyi bilirim. Mesela Almanya'da bir adam cadde ortasında açlıktan bağıra bağıra ölse gitse kimse necisin diyen olmaz. Kimse halini sormaz. Niye sorsun ki adam? Niye yardım etsin ki adam? Ahirete inanmıyorsa bu adam, yaptığı iyiliğin karşılıksız kalacağına inanıyorsa bu adam, iyilik yapsa kaç para? Ne ifade eder ki? İşte arkadaşlar, hüsnaya inanmayan kişi, yani verene Allah'ın vereceğine inanmayan kişi, iyilik yaptığı zaman sonunda iyilik bulacağına inanmayan kişi, ahirete inanmayan kişi, kelime-i tevhidi tasdik etmeyen kişi, İslam'a inanmayan kişi iyilik yapamayacaktır. Arkadaşlar, bir de şunu söyleyeyim bakın. Faziletin önü zor olsa da sonu saadettir. Reziletin önü rahat ve huzur olsa da sonu perişanlık ve bedbahtlıktır. İşte buna inanan kişi hüsneye koşar. İyilik yapmaya gayret eder. Allah da bu konuda ona yardım eder, kolaylık verir. Hüsnayı gerçekleştirme yolunda, yani iyiliği, tevhidi gerçekleştirme yolunda ayak bağı olabilecek kadın gibi, para gibi, toplum gibi, aile gibi, nefis gibi, mal gibi, mülk gibi engellere karşı Allah ona güç ve kuvvet verir. Ama cimrilik yapan, hüsnayı reddeden, müstağni davranan, kendi kendine yetebileceğini zanneden, bugünün zengin tipleri, akıllıdırlar, firasetlidirler güya, iş bilirler, kafaları çalışır, fakülte bitirmişler. Kazanırım diyor adam. Kafamı çalıştırır kazanırım diyor. Ben bu serveti aklımı kafamı çalıştırdım da öyle elde ettim der. Halbuki bu malı, bu serveti veren Allah'tır. Eğer onu kendi kazansaydı hiç ayrılmazdı ondan. Halbuki ya kendisi o malı terk edip gitmekte ya da mal onu terk etmektedir. İkili bir oyun. Arkadaşlar, yazmak lazım tüm amirlerin koltuğuna. Senden evvel burada birileri oturmaktaydı. Yazmak lazım tüm kasaların üzerine. Senden evvel bu para bir başkasının cebinde, bir başkasının kasasındaydı. Senden evvel bu tarlaya dün bir başkası tohum atmaktaydı. Senden evvel oturduğun bugünkü evde dün bir başkası oturmaktaydı. Halbuki arkadaşlar, bu ben kazanırım, ben yaparım, ben ederim, aklımı çalıştırdım da kazandım, kafamı çalıştırdım da kazandım, eğer zamanında paramı marka bağlamasaydım kazanmayacaktım, eğer zamanında falan mevkideki araziyi satın almasaydım kazanmayacaktım, eğer zamanında filan mevkideki dükkanı kapatmasaydım kazanmayacaktım, kafamı kullandım, projem kuvvetliydi de onun için kazandım diyenlere arkadaşlar şunu demek lazım: halbuki onun ilmini veren de Allah'tır, onu kazanma gücünü, zekasını, enerjisini veren de Allah'tır. İşte bu tipler hüsnayı yalanlarlar, Allah da onlara usrayı kolaylaştırıverir. Yani isyanı kolaylaştırır, itaati zorlaştırır. İbadet edemezler, namaz kılamazlar, zekat veremezler, İslam'ı yaşayamazlar, ahireti hesap edemezler. Hele bir gelsin bakalım düşünürüz derler. Ama geldi mi de ne olur bizi geri çevir Allah'ım derler. Ümeyye bin Halef gibi gün günden beter, Müslüman olmanın zamanı değil, İslam'a girmenin faydası yoktur. Bu devirde paranın açmayacağı kapı yoktur. Devir para devridir. La ilahe illallah karın doyurmuyor derler. Arkadaşlar, işte bunlar zorluğu yenemeyecektir. zorluk yani üsra bunların sürekli tepelerine binecek, sürekli dünyada mutsuz olacaklar, hep korku içinde olacaklar. Ya şu mallarını zorla, zulümle ellerinden aldığımız mazlumlar bir gün uyanırsa diye uykuları kaçacak, kaçıyor da nitekim. Takkeli bir çocuk görüverseler, sakallı bir genç, tesettürlü bir kızcağız görüverseler, bir tekbir sesi duyuverseler akılları gidiyor. Acaba uyanıyorlar mı diye. Evet arkadaşlar, Hüsna'yı tasdik eden ve Hüsna'yı reddeden kişi anlatılıyor burada. Cimrilik edenle infak eden anlatılıyor. Allah diyor ki, verin artırayım. İşte Hüsna budur. Neyse, hayat da bir rızıktır. Onu da infak etmek zorundayız. O Allah'ın mahza rızık olarak verdiği hayatı gecesi ve gündüzüyle dükkana verecek, tezgaha verecek, mühendisliğe verecek, matematiğe verecek, fiziğe, kimya verecek ama Bakara'ya hiç vermeyecek, Ali İmran'a hiç zamanı kalmayacak. Allah korusun, bu hayatı infaktan hapsetmenin ta kendisidir. Ama bu Hüsna'ya inanmayanlar infak edemezler. Alabildiğine cimridirler. Bunların karakteristik özellikleri Yasin suresinde bir ayeti kerimede bakın şöyle anlatılır. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın size rızık olarak verdiği elden, dilden, maldan, gözden, akıldan, ilimden, hayattan siz de insanlara infak edin. Siz de bunları Allah'ın kullarına infak edin dendiği zaman onlar derler ki قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ Yani Allah'ın doyurmaya güç yetirdiği halde doyurmadıklarını biz mi doyuracağız? Allah'ın doyurmadıklarını biz mi doyuracağız? Arkadaşlar, imansız mantığıdır işte bu. Mal konusunda Müslümanca düşünmeyen, mala bakışı İslami olmayanların mantığıdır bu. Bir zamanlar şöyle demişlerdi. Allah'ın öldürdüğünü yemeyeceğiz de bizim öldürdüğümüzü mü yiyeceğiz yani? Yani vadesiyle ölen Allah'ın öldürdüğü hayvanı yemeyeceğiz de insanın kestiğini mi yiyeceğiz demişlerdi. Burada da aynı mantık söz konusu. Sanki alçakların ellerindeki malları Allah'ın değil de kendilerinin. Sanki kendilerininkiyle Allah'ınki farklı. Halbuki arıyı benim rızkıma sebep kılan Allah, koyunu, ineği, elma ağacını benim rızkıma sebep kılan Allah, elbette beni de birilerinin rızkına sebep kılmıştır. Yani arkadaşlar, Allah bana verirken birilerinin hakkını da veriyor. Ve bunu onlara veriver diyor. Benim adıma bu fazladan verdiğim şeyi o kullarıma veriver diyor. Fakat kafir mantığı bunu anlayamaz, bunu kavrayamaz. Mala bakışı İslamlaşmayan, Hüsna'yı tasdik etmeyen böyle düşünmez. Cimrilik eder, mal kendini zanneder. Bir de arkadaşlar, tüm izzeti, tüm şerefi malda gördüğü için onu elinden çıkarınca tüm şerefini kaybetme korkusuyla tir tir titremektedir bu adamlar. Birinin mezarının taşına yazmışlar. Zavallı, hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da tamamlayıverdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da öğretiverdiler, dört işlemi tamamlayıverdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Bunları söylerken sakın mal düşmanlığı, mülkiyet düşmanlığı yapıyorum zannetmeyin. Arkadaşlar, benim bir arkadaşım vardı, okumaya düşmandı. Amel etmek zorunda kalırım diye inanın ilmihali bile okumazdı. Ne olur ne olmaz. Bir şey öğrenirim de yarın onunla amel etme külfetiyle karşı karşıya kalırım diye inanın ilmihali bile okumazdı. Bu nasıl yanlış ve İslam dışı bir anlayışsa, babasından kendisine intikal eden malı sorumluluğundan ötürü almayan, ondan kaçan kişi de buna benzer aynı yanlışlığın içine düşmüştür. İkisi de yanlış. Yani mal peşinde olmak da yanlış, ondan kaçmak da yanlış. Yani ahireti, Allah'ın rızasını, ilim öğrenmeyi, emri bil marufu ihmal ettirecek kadar dünyalık peşine takılmak da yanlış, Allah'ın takdiri sonucu kendisine geleni reddetmek de yanlış. Bakınız, Rabbimiz Ala suresindeki bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bel tu'thirun el hayatet dunya vel ahiretu hayrun ve ebka. Ey kullarım, ey Müslümanlar, siz hep dünyayı tercih ediyorsunuz. Ahiret daha kalıcı, daha değerliyken siz hep basiti tercih ediyorsunuz. Faniyi tercih ediyorsunuz. Almanızda, vermenizde, küsmenizde, barışmanızda, evinizde, eşyanızda hep dünyayı tercih ediyorsunuz. Kızınızın istikbalini düşünüyor, okula gönderiyorsunuz. Diploma adına, istikbal endişesi adına pek çok şeyinizi feda ediyorsunuz. Şehir peşinde koştuğunuz kadar ilim peşinde koşmuyorsunuz. Ev bark peşinde koştuğunuz kadar Allah peşinde koşmuyorsunuz. Parayı düşündüğünüz kadar alayı düşünmüyorsunuz. Yemeği düşündüğünüz kadar nebeyi düşünmüyorsunuz. Diplomaya kalbinizi kaptırdığınız kadar Bakara'ya gönül vermiyorsunuz. Bel tu'thirun el hayatet dunya. Siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Vel ahiretu hayrun ve ebka. Halbuki ahiret daha kalıcı, daha değerli, daha baki idi. Arkadaşlar, bir arkadaşım vardı. Yahu gel biraz oku dedim. Şöyle kitabını, dinini tanıyabilmen için biraz gayret et. Biraz bunun üzerine eğil dedim. Arkadaşım dedi ki, vallahi hocam hiç vaktim yok dedi. İnan başımı kaşıyacak kadar bile olsun vaktim yok dedi. İşte işim, aşım, telaşım çok dedi. Aradan birkaç gün geçti. Duydum ki aynı arkadaş bir bilgisayar kursuna yazılmış. Çok üzüldüm. Bir gün karşılaştık, dedim ki vallahi bilgisayar kursuna yazılacak kadar vaktin olduğunu bilseydim ben seni Bakara kursuna ya da Ali İmran kursuna yazdırırdım dedim. Dedi ki hocam ya ne olur ne olmaz ileride belki lazım olur diye işte bilgisayar kursuna gitmek zorunda hissettim kendimi diyor. Ya belki lazım olacak şeyin peşine takılıyoruz fakat Ali İmran vallahi mutlaka lazım olacak yarın. Bakara mutlaka lazım olacak. Çünkü Allah'ın kitabını tanımadan kulluk yapamayız. Peygamberin sünnetini tanımadan kulluk yapamayız. Müslüman olamayız. Adam belki lazım olacak şeyin peşine takılıyor da yarın, bugün mutlaka kendisine lazım olacak olan şeylerin peşine takılmıyor. Bu adam dünyayı ahirete tercih etmiyor da ne yapıyor sanki? Arkadaşlar, deplasman maçına gitme hevesi içinde olanlar eğer aynı hava, aynı heyecanla namaza gitmiyorlarsa, camiye gitmiyorlarsa, bunlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Ev ev dolaşıp tencere reklamı yapanlar, aynı hırs ve heyecanla Allah'ın kitabını tanıtmıyorlarsa, peygamberin sünnetini insanlara ulaştırmıyorlarsa, bunlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Elbiselerindeki titizliği, arabasına gösterdiği titizliği, misafire hizmet konusunda ya da misafirken karşısından beklediği titizliği dinine göstermiyorsa insanlar, bunlar dünyayı dinlerine tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Çocuğunun böbreği rahatsızlanınca soluğu Ankara'da alan adam, hatta Avrupa'ya bile gitmeyi düşünen adam, arkadaşlar eğer çocuklarını peygamberle tanıştırmıyorlarsa, çocuklarının fikir dünyalarında, inanç dünyalarında meydana gelen yaralar karşısında aynı titizliği göstermiyorlarsa, bu adamlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Geçenlerde bir galerinin önündeydik. Arabanın birinin üzerine şöyle küçük bir çizik yapmışlar. 10 kişi birden üstüne abandı. Aman ne olmuş, kim çizmiş diye 10 kişi birden arabanın üzerine abandı. Halbuki aynı insanlar kendi inanç dünyalarında, çocuklarının, hanımlarının fikir dünyalarında yığınlarla çizik meydana geldiği halde, yığınlarla yaralar olduğu halde hiç onlara aldırış eden yok, hiç bunların üstüne titizlikle duran yok. Arkadaşlar, bu insanlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Bakın, bundan sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ. Bu cimriler, bu kendi kendine yeteceğini, kendi kendilerini kurtarabileceklerine inanan bu müstağniler bir kere düşmeye başladılar mı, bir kere tereddi, düşüş, inhitat başladı mı, ne malları, ne tedbirleri, ne rütbeleri, ne diplomaları, ne de güçleri onları kurtaramayacak, onlara bir fayda sağlamayacaktır. İşte Bedir, işte Firavunlar, işte Nemrutlar, işte Bizans ve işte Ebu Cehiller. Ayakları kaydığında, şarampola devrildiklerinde, kabre devrildikleri zaman malları onları kurtaramayacaktır. Rütbeleri onları kurtaramayacaktır. Diplomaları onları kurtaramayacaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, gözünüzü açın ve dinleyin. İnne aleyna lel huda. Hidayet bizdedir. Hidayet bizdendir. Belki akıllı olabilirsiniz ama veren odur. Belki güçlü olabilirsiniz ama bilesiniz ki veren Allah'tır. Belki malın olabilir ama bilesin ki veren odur. Belki çoluğun çocuğun olabilir ama bilesin ki veren Allah'tır. Belki çevren, avanen, kredin olabilir. Bütün bunlara sahip olabilirsin ama bilesiniz ki onu da veren Allah'tır. Arkadaşlar, şu andaki çağdaş sistemler bunların topluma yansıyan yönü üzerine kurulmuştur. Tüm müşrik sistemler bu esaslara dayanmaktadır. Yeryüzünde bakın, bütün müşrik sistemler ya mal çokluğuna dayanır ki bunun adı kapitalizmdir, ya çoluk çocuk ırk çokluğuna dayanır ki bunun adı faşizmdir, ya güçlü olmaya dayanır ki bunun adı da despotizmdir. Yeryüzündeki arkadaşlar, bütün müşrik sistemler bu esaslara dayanmaktadır. Halbuki Allah buyurur ki hidayet bizdendir. İnna aleyna lel huda. Neyiniz varsa, neyi elde ettiyseniz, neye sahibiz diyorsanız hepsini veren Allah'tır. Ve inne lena lel ahirete vel ula. Dünya da bize aittir, ahiret de bize aittir. Dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Ve inne lena lel ahirete vel ula. Arkadaşlar, İmam Malik der ki, Ömer bin Abdülaziz bir defasında bize akşam namazı kıldırdı. Bu ayete gelince hıçkırığa boğuldu, okuyamadı ve başka ayete geçti der. Ve inne lena lel ahirete vel ula. Dünya da bize aittir, ahiret de bize aittir. Dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Bunun manası şudur: dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Dünyayı atlattık zannediyorsunuz kendinize göre ama bilesiniz ki ahiret de bizimdir. Orada ne yapacaksınız ya? Allah'ı dünyada aldattığınızı zannediyorsunuz belki ama ahirette ne yapacaksınız ya? Dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Bir de yine bunun manası şudur: dünyanın kanunu sizin kendi kendinize plan program yapmanıza müsaittir. Allah dokunmuyor imtihan gereği. Peki öbür tarafta ne yapacaksınız ya? Dünya kendinizin zannediyorsunuz ve aldanıyorsunuz. Halbuki dünya da Allah'ındır, ahiret de O'nundur. Yine bir başka manası da şöyledir: sakın ha şaşırıp yanılıp da mülkün kendinize ait olduğunu zannetmeyin. Dünyanın da ahiretin de mülkü bizimdir, Allah'ındır diyor. Bir başka manası, dünyanın da ahiretin de mülkü bizimdir. Hangisini isterseniz onu veririz ama neticesi size aittir. Kim dünyayı isterse kıl payı eksiltmeksizin biz onu ona veririz. Fakat neticesine yine kendiniz katlanacaksınız. Bir başka manası, dünya ile ahiret ayrı değildir. Öyleyse Allah yolunda olun. Sırat-ı müstakime girin. Arkadaşlar, İslam'da dünya ile ahiret ayrı değildir. Dünya ile ahireti ayrı ayrı mütalaa etmeyeceğiz. Bakın bunu bir misalle size şöyle kısaca arz etmeye çalışayım. Bir maraton düşünün. İki etaplı, iki kademeli bir koşu düşünün. Birinci etap 400 metredir, ikinci etap da 400 metredir. Böylece 800 metrelik bir koşu düşünün. Koşucular, maratonlar aynı anda hareket ediyor. Koşuculardan bir tanesi çok hızlı hareket ediyor. Bütün enerjisini, bütün gücünü sarf ediyor ve birinci etabı, yani koşunun birinci etabını, 400 metresini herkesten önce bitiriyor ve ikinci etapta çekiliveriyor. İkinci etapta bu koşucunun ismi dahi yok. Şimdi bu adam, bu koşucu birinci etabı ilk önde bitirdi diye, ilk 400 metreyi birinci bitirdi diye bu adam koşunun birincisi sayılır mı? Elbette sayılmayacaktır. Neden? Çünkü koşu 400 metrelik bir koşu değil ki, o bu koşunun ilk etabını birinci bitirmiştir. İkinci etapta adamın ismi dahi yoktur. İşte bir adam düşünün ki dünyada en güzel şartlar altında yaşasa, dünyada en güzel kadınla evlense, dünyada en çok paranın sahibi olsa, dünyada en lüks evde otursa, yani dünyayı en güzel bitirse, yaşasa bile, eğer ahiretle alakalı bu adamın bir planı, programı yoksa, yani dünyayı ahiretten ayrı kabul etmişse, bu adam başardı diyemeyeceğiz, bu adam kaybetti diyeceğiz, bu adam ahireti kaybetti diyeceğiz. Belki dünyayı kazanabilirsiniz ama bilesiniz ki dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى Dünya da bize aittir, ahiret de bize aittir. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Siz bilirsiniz. İsterseniz öyle yapmayın. İsterseniz benim dediğim gibi yaşamayın. Ama ben sizi alev saçan, titreyen, kükreyen, müşterilerini bekleyen bir ateşle uyardım. Sizi alev alev yanan cehennem ateşiyle uyardım. Bundan sonra artık siz bilirsiniz. İsterseniz benim dediğim gibi yaşayın, isterseniz kendi bildiğiniz gibi yaşayın, sonucuna siz katlanacaksınız. Hani önceki surede اَلَّذ۪ي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى demişti ya Mevla, لَا يَسْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَى Şakiler o ateşe yaslanacaktır demişti ya Mevla, işte burada da öyle bir mana var. Bir uyarı göndermiştir Mevla. Hazreti Nuh'la, Hazreti Hud'la, Ad kavmiyle, Semud kavmiyle, yerin dibine batırılanlarla, cehennem ateşiyle Allah size bir uyarı göndermiştir. İnsanlardan öyleleri de vardır ki اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّا Yalan sayar, dinlemez, sırt çevirir. Yalan sayan, yalanlayan, yüz çeviren, kabullenmeyen, cehennem ameliyle ilgilenen kişi de o ateşe yaslanacaktır. Ama üzülmeyin, وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى Ama müttaki olanlar, Allah'tan korkanlar, Allah'ın korumasına yönelenler, Allah'ın koruması altına girenler, işte onlar ateşten kenar olacaklar, kenar duracaklar. Hani Yasin suresinde وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Günahkarlara denecek ki ey mücrimler, siz şöyle geçin bakayım, siz ayrılın şu tarafa, size yok bu iş, bu cennet sizin değildir denecek. Müminler cennete giderken, Allah onları selamlarken, selametle Allah onları karşılarken, kafirlere de böyle diyecek Allah. Arkadaşlar, Araf suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz müminlerle kafirler arasındaki bir konuşmayı, atışmayı bakın bize şöyle anlatıyor. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا cennetlikler cehennemliklere diyecek ki, biz Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu? Rabbimiz bize dünyada ne vaat ettiyse biz onu hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaadini hak buldunuz mu diyecekler. Arkadaşlar, Allah'ın Resulü dünyada Kalibi Bedir denen çukura gömülen kafirlere aynı suali sormuştu. Ey kafirler, ben Rabbimin bana vaadini hak buldum. Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu diye o kafirlere, Kalibi Bedir denen yere gömülen kafirlere sormuştu. Sahabe-i kiram sorar, ya Resulallah, onlar ölü değil mi? Nasıl duyacaklardır? Allah Resulü buyurur ki, onlar konuşulanları duyarlar sizin gibi ama cevap vermeye muktedir olamazlar buyurur. Peki neydi Rabbin vaadi? Zaferdi, yenmeydi, cennetti Resulullah adına, hezimetti, yenilgiydi, cehennemdi kafirler adına. Bu dünyadaki durum. Demek ki dünyada da söylesek bunu kafirler duyacaktır. Ama yarın cennetlikler cehennemliklere duyuracaktır bunu. Biz bulduk hurileri, biz bulduk kılmanları, bağları, bahçeleri, şarapları biz bulduk. Rabbimiz dünyada bize ne vaat ettiyse onların hepsini hak bulduk. Siz de buldunuz mu azabı? Siz de buldunuz mu cehennemi? Yalan mıymış? Yapar mıymış Cenab-ı Hak? Ne diyorsunuz diyecekler. O gün cennetlikler cehennemliklere bu suali soracaklar. Adamın birisi arkadaşını tuz yemeye davet etmiş. Arkadaşı gelmiş eve, gerçekten sofrada tuz biber bulmuş. Hani biz de gideriz bazen tuz biber yemeye ama tuz biber yerine çok mükellef bir sofra buluruz. Tam sofradayken bir dilenci gelir, el açıp şeyen lillah der. Allah rızası için bir şeyler ver der. Ev sahibi inayet olsun, Allah versin der. Dilenci ısrar edince ev sahibi, vallahi kafanı kırarım, çabuk buradan git uzaklaş der. Dilenci yine ısrara devam edince, bu defa misafir dayanamaz der ki, adam uzaklaş buradan, vallahi bu adam dediğini yapar. Bana tuz ekmek demişti, vallahi sözünü tuttu. Tuz ekmeğe en küçük bir şey ilave etmedi. Sana da başını kırarım git dedi, vallahi bu adam sözünü tutar, bu adam başını kırar, çabuk şuradan uzaklaş der. Arkadaşlar, Allah diyor ki, şöyle yaşayın, Kur'an'la beraber olun. Eğer benim dediğim gibi yaşarsanız sizi cennetime korum. Aksini yaparsanız sizi cehenneme atarım. Peki yapar mı Allah? Verir mi Allah? Elbette verir. Cenneti verdiğini gördü ya müminler, elbette cehennemi vereceğini de biliyorlar. O halde bu noktada bize düşen iki şey var. Birincisi arkadaşlar, madem ki bizler yarın Allah'ın cennet ya da cehennem adına vaadini hak bulacağız, o halde bugünden hak bulalım da cenneti hak edelim. Zira yarın mecburen hak diyeceğiz zaten. İtiraz hakkımız yoktur yarın. İkincisi, biz yarın diyeceğiz ya cehennemliklere, biz Rabbimizin vaadini hak bulduk. Siz de hak buldunuz mu diyeceğiz ya, öyleyse yarın diyeceğimize bugün diyelim bunu. Yarın zaten bunu bilecek kafirler. İstemeseler de bilecekler bunu. Biz bugünden haberdar edelim. Gelin Allah'ınızın aşkına inanmayanlara bugünden gidelim. Cenneti, azabı, vaidi bugünden anlatalım, bugünden tanıtalım. Adam okuldan ayrılmış, kaydını sildirmiş. Berikisi diyor ki, anladı okulun kıymetini. Önce deseydin ya bunu. Adam evlenmeden evvel falanla evlenmemesi gerektiğini söylemiyor, boşanmadan evvel bu işin çok çirkin bir şey olduğunu, büyük sıkıntıların kendisini beklediğini söylemiyor, falanca kişiyle ortaklık etmemesi, arkadaşlık etmemesi gerektiğini önceden söylemiyor, ortaklığa başlamadan önce bunu söylemiyor, adamın başına bela geliyor, ondan sonra söylüyor. Halbuki iş işten geçmiştir artık. O halde arkadaşlar, karşımızdakinin anlayacağı şekilde özel olarak, genel değil, bizzat kendisini ilgilendiren şekilde anlatmak zorundayız. Zira özel değil de genel anlatıldığı zaman adam kendine müncer olan kısmı ayırt etmekle güçlük çekebilir. Mesela birine defalarca anlatsak, evlenilecek kızda şu şu özellikler bulunmalıdır, şunlar şunlar olmamalıdır gibi genel hatlarıyla defalarca birine anlatsak, sonra o adam böyle bir kızla evlenip belasını bulsa, ona gördün mü benim dediğim doğru değil miymiş dememiz doğru olmaz. Zira biz ona bu meseleyi genel hatlarıyla anlattık. O kız hakkında demedik bunu. Aman ha şu kızla evlenme, bu kızda aranan vasıflar yoktur diye özel bir biçimde, onun anlayacağı biçimde bunu anlatmadık ona. Bakın yine Rabbimiz Araf suresinde başka bir ayeti kerimesinde yine müminlerle kafirler arasındaki atışmayı şöyle anlatır. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Müslümanlar dünyada yüzlerinden tanıdıkları dünya peşinde koşanlara diyecekler ki, ne haber? Topladıklarınız kurtarmadı sizi. Topladıklarınız, yığdıklarınız müstağni kılmadı sizi diyecekler. مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Topladıklarınız sizi kurtarmadı diyecekler. Ne topluyorlardı? Makam topluyorlardı, koltuk topluyorlardı, rütbe topluyorlardı, oyuncak topluyorlardı, kalem defter topluyorlardı, makina topluyorlardı. Arkadaşlar ne topluyorduk? Bir dolap ilaç topladık. Eğer vücudumuzu kurtarıp ibadete yönelttiysek ne âlâ. Yoksa Allah korusun, boştur bunlar. Ne var? Elbiseler var dolapta. Ceketler var, pantolonlar var, bluzlar var, kravatlar var. Veya matlar var, dolarlar var, atlar var, avratlar var, fiyatlar var, muratlar var. Yarın eğer bize fayda verecekse toplayalım bunları. Yoksa Allah'ın aşkına toplamayalım. Ne topluyoruz? Kafaya yığın yığın bilgiler topluyoruz. Mesela 42 Konya, 01 Adana, 06 Ankara. Plaka numaralarını topluyoruz. Fakat bir numaralı surenin adını bilmiyoruz. İki numaralı surenin plaka numarasını bilmiyoruz. Altı numaralı surenin, Kur'an'daki surenin plaka numarasını bilmiyoruz. Fakat yığın yığın plaka numaraları topluyoruz. Bunlar faydalı olacaksa toplayalım. Ama yarın bunlar başımıza bela olacaksa bunların peşinde olmayalım. Ne topluyoruz? Sevgiler topluyoruz. ABD seviyor bizi, Rusya seviyor bizi, Bulgaristan seviyor, nefretler topluyoruz, buğuzlar topluyoruz, kinler topluyoruz. Eğer yarın bunların faydası olmayacaksa bunların peşinde olmayalım. Sanatkar resimlerini topluyoruz, maç skorlarını topluyoruz, film starlarını topluyoruz, fotoğraflar topluyoruz. İşte bu Edirne Selimiye'nin göğe açılan el misali minareleri, bu Aksaray'daki filan caminin kubbesi, işte bu Denizli'deki Akan'ın abonoz mihrabı. Ne topluyoruz? Bunları topluyoruz. Kabuk topluyoruz. İşte Müslümanlar o gün kafirlere öyle diyecek: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Ne oldu size? Ne haber? Topladıklarınız sizi kurtarmadı. Topladıklarınız, yığdıklarınız sizi müstani kılmadı diyecekler. Evet, müttaki olanları Allah kurtaracak. وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى Müttaki olanlar azaptan, Allah'ın cehenneminden kenar duracaklar, ayrılacaklar. Allah müttakileri kurtaracak. Çünkü onlar اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى Onlar mallarını verirler ve arınırlar. Arkadaşlar, onlar malla, mülkle münasebetlerini Allah'ın istediği gibi yaparlar. Malla, mülkle münasebetlerini Allah'ın istediği biçimde ayarlarlar. Sonra bakın şöyle buyuruyor: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Onlar Allah yolunda infak ederler ama hiç kimseye de borçları yoktur onların. Yani verirken filanın gözüne girmek, filanlara övünmek adına değil, sadece Allah'ın rızası için verirler. Allah'ın rızasını kazanma adına infak ederler. Arkadaşlar, bugün 100 bin lirası olup da 10 bin lirasını veremeyen kişi, yarın 1 milyar lirası olsa onun 10 bin lirasını veremeyecektir. Zenginleşince vereyim. Zenginlediğim zaman vereyim. Arkadaşlar, zenginliğin sınırı yok ki. Nedir zenginliğin sınırı? Bugün 100 bin lirası olup da onun 10 bin lirasını veremeyen bir adam, yarın 100 milyon lirası olsa onun 10 bin lirasını veremeyecektir. Öyleyse Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir hadislerinde buyurur ki, yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennem ateşinden korumaya bakın. Yarım hurma ne yapar diyeceksiniz. Öyle demeyin, yarım hurma insanı cehennemden kurtarır. Bir hurma, yarım hurma, yarım ekmek, çeyrek ekmek, bir bakış, bir emri bil maruf, bir yol gösteriş, bir tebessüm, bir küskünleri barıştırma, bir insanları Allah'ın ayetiyle tanıştırma, insanları peygamberin bir hadisiyle tanıştırma, bunların hepsi infaktır. İşte Allah diyor ki, اَلَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَا لَهُ يَتَزَكَّ. Onlar mallarını verirler ve arınırlar, ama verirken de kimseye borçları yoktur onların. Yani verirken filanın gözüne girmek, falanların gözüne girmek, falanların hatırını kazanmak adına değil, falanlar nezdinde mevki elde etmek adına değil, filanların ya da falanların alkışını, teveccühünü kazanmak adına değil, yalnız Allah'ın rızasını kazanma adına infak ederler. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Hepimizi rızasından ayırmasın. Böyle ciddi bir çalışmanın içinde kılsın. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة